Don't Let Me Go. Dit is de 538 Ochtendshow. Maandag 20 april 2026. Goedemorgen. Ja, ja. En fijn dat je luistert naar deze ochtendshow. Zeker. We gaan even naar wat nieuws voor vanochtend. Christiane van der Wal, zij is voorzitter van de BOVAG, die vertelde bij WNL op zondag dat de overheid zo'n 22 miljard verdient aan de automobilist. Ze legt uit waarom dat volgens haar een melkkoe is voor de staatskas. Dat is natuurlijk de optelsom van de BPM, hè, als je een auto aanschaft. De motorrijtuigenbelasting, dus het bezit van de auto. En de accijnzen aan de pomp. Maar daarnaast ook boetes. En je kunt ook denken lokaal bijvoorbeeld aan parkeertarieven. Het is gewoon heel erg duur om een auto te hebben, omdat de staat zegt, dit is een betrouwbare bron van inkomsten, daar kunnen we van op aan. Absoluut. En dezelfde Rijksoverheid investeert slechts 5 miljard in infrastructuur en verkeersvoorzieningen. Dus het is inderdaad, en de andere miljarden, ja, die gaan naar de algemene middelen en spekken in die zin de begroting, opgebracht door de automobilist. Ja, we zijn eigenlijk gewoon, als we de auto pakken, de staatskassen zijn we eigenlijk aan het spekken. Nou ja, dat is wel niet nieuw, dat weet ik. Nee, dat weten we, maar het is wel, als iemand het zo op een rijtje zet, dan heb je toch zoiets van, jeetje, ja. Ja, je wordt genaaid. 22 miljard en er gaat 5 miljard terug in onderhoud van wegen en zo. En de rest gaat in de gaat naar andere voorzieningen. De KNVB-beker. Gisteren is de wedstrijd gespeeld tussen AZ en NEC. AZ was veel te sterk voor NEC. 5-1 werd het in de Kuip. En Dick Schreuder die vertelt over het verlies van zijn club NEC. Ja, ik wil AZ ook niet tekort doen. Ik denk dat AZ gewoon vandaag echt veel beter was dan ons. Je had ook... natuurlijk zijn er een paar spelers die misschien niet helemaal thuis geven door misschien spanning. Dat kan. Maar ja, dit soort wedstrijden kan je alleen maar helpen als jonge speler om beter te worden. Als je wint, dan word je misschien beter. Maar soms als je verliest, word je ook beter om hier goed mee om te gaan met die spanning. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Als je wint, word je soms beter. Maar als je verliest, word je ook beter. Dat denk ik wel. Ja, dat is wat hij ook zegt, deze Dick Schreuder. Nou, ze kunnen nog steeds tweede worden in de Eredivisie. Zeker, er zit één puntje verschil tussen, joh. Dus die zouden ook nog gewoon Champions League kunnen halen. Absoluut. Ja. Bilal Wahib die reageerde bij RTL Tonight op het biergooi-incident met Gerard Joling. Hij kreeg de vraag of hij zoiets heeft meegemaakt, maar hij vond de reactie van Gerard Joling nogal heftig. Zeker, maar dit is wel heftig, hoor, wat hij heeft gedaan. Maar ik zou dat zou ik niet kunnen doen, denk ik. Als reactie terug bedoel je? Dat je iemand even in elkaar... Ja, dat is wel heftig. Maar ja, ieder zijn ding natuurlijk. Ieder zijn ding, nogal heftig. Iedereen is zo verbaasd over die reactie van Gerard Joling. Als jij daar ergens bent en je krijgt een biertje in je gezicht, dan sla je toch van je af. Nou ja, dat deed hij dus dat niet. Dat deed hij niet eens. Maar die gozer begon te duwen. Hij zei, joh, kom eens het podium op, waarom doe je dit? En toen deed hij hetzelfde bij hem. Ja. En dat had heel leuk af kunnen lopen als die jongen daarom had kunnen lachen. Of, dan denk ik namelijk, dan was het klaar. Had gewoon je verlies gepakt, man. En nu werd het een vechtpartij op het podium. Ja. Waarvan iedereen achteraf zei van, ja, dit verdient niet de schoonheidsprijs. Maar het is uitgesproken nu tussen het management van Gerard. Moet je en, alles dan maar laten welgevallen, weet je wel? Moet je maar een glas bier naar je harses laten gooien? Nou, dat kunnen we straks even vragen aan Samantha Steenwijk. Die heeft dit ook wel eens aan de hand gehad. Die spreken we zo meteen over dit incident. Je neemt je eerste kopje koffie. Tijd voor actie. Je moet nu snel naar je werk, want dat wacht niet. En je luistert 538. Het drukste ochtendspits van het jaar of zo, dat valt wel mee. Met een grote glimlach op je gezicht, richting het werk. 13 over 8 is het op de maandagmorgen. Samen met de ochtendshow. Met Damiano David. You look like someone I know. Breathe like a picture, dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar, guess I'm going with ya. Never gonna let me go. It's like you

minuten tot het eind van mei. 8:01, de ochtendshow voor deze maandagmorgen. En ja, we zitten midden in de Dutch 1000. Die gaat over een half uurtje gaat die weer verder. Wauw, heerlijk. En ja, we willen je toch een klein beetje in de juiste stemming brengen... ook als het gaat om die liedjes die allemaal gemaakt zijn in Nederland. Dus wij dachten, het is leuk om de hussel weer te gaan spelen... bij ons in de ochtendshow. Doen we elk jaar eigenlijk. Ja, het is een soort traditie geworden. Voor de mensen die geen idee hebben wat de hussel is... Leg het nog eens uit. Nou, wat is de hussel? De hussel is eigenlijk wat de naam al een beetje doet vermoeden. We husselen twee liedjes door elkaar. Ja, een Nederlands product. Je hoort de melodie van liedje 1 met daarop de tekst van liedje 2. Ja. En aan jou de taak om en de melodie te ontfutselen... en ook te herkennen van welk liedje de tekst is. Ja. En de grap is, als je die tekst dan op een ander liedje hoort... dan is het echt nog wel even lastig om te ontdekken... welke plaat is het ook alweer. Ja. Maar daar ga je zo meteen wel achterkomen. Als je het leuk vindt om mee te doen... dan mag je nu bellen met 0909-30538. De winnaar van The Hustle, dus dat is degene met de meeste goede antwoorden... die wint 3 kaarten voor 538 Koningsdag. Zo. Ja, die is zo. En die wint de enige echte officiële 538... ochtendshow badjas in de kleur oranje. In verband natuurlijk met, hè? Met de Dutch 1000. De Dutch 1000. Maar die zijn echt heel schaars. Sterker nog, daar zijn er ooit 38 van gemaakt. En daar hebben we er in het verleden 11 van weggegeven, nou, hebben we net even opgezocht. Ja, dus er zijn er eigenlijk nog... is het een soort lintje. Je moet daar echt, je wordt een soort gekroond, geridderd. In de orde van de badjas. Dat is eigenlijk wat het is. Het zijn echt zeer exclusieve exemplaren. Dus als je het leuk vindt om zometeen mee te spelen... voor die kaarten Koningsdag en die oranje badjas... dan mag je bellen 0909-30538. Dus 0909-30538. En het is sowieso een leuk spelletje om even mee te spelen op de radio. Dus bij deze de uitnodiging om eventjes mee te doen. En wellicht spreken we je dan zometeen als kandidaat... in de eerste editie van The Hustle. Hey Florentien, wat zit er in het nieuws zometeen? Er komt misschien een doorbraak in het signaleren van een ruzie. Ga ik zo vertellen. Shakira klaar, staat voor je klaar. Je hoort Hanson en meer. Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals melk Univla en pap per stuk 1 euro. En Dreft handafwas per fles ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus. Wat is leuker dan Koningsdag vieren? Nou, Koningsdag vieren en een auto winnen. Ga naar 538.nl. Laat zien hoe jij Koningsdag viert met je leukste foto of video. En win de exclusieve oranje Fiat Topolino. Meer info op 538.nl. Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de nieuwe Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En bij ons krijg je er nu ook nog eens een Galaxy Chromebook Go bij cadeau... ter waarde van €359. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo! Odido. Lieve kips, vega broodbeleg, dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker. Schat? Hm? Zeg, ik ga even boerzoekvrouw in bad kijken. Boerzoekvrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad. Mafkees. Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL Ziet. Slim bekeken. Wat je doel ook is, onze support heb je. Een blokje omrennen naar mijn werk. 10 kilometer halen, zonder pauze. Mijn eerste marathon uitlopen. Kijk voor nuttige hardlooptips op nn.nl/hardlopen. Nationale Nederlanden. Supporter van alle hardlopers. Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken. De Leapmotor B10 blijft indruk maken. Verrassend ruim, boordevol standaard opties en nu ook beschikbaar als hybride. Ideaal voor werk en privé. Je rijdt de B10 al vanaf €27.995. Maar de echte waarde, die ervaar je zodra je achter het stuur zit. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze. Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit. Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium. Oh, Otrium? Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet. Nu bij Karwei 25% korting op bijna alle Bruinzeel horen. Ook op maatwerk. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier. Deze week bij Otrium. 10% extra korting op jeans. Shop G-Star, Levi's en meer. Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. 1 plus 1 gratis. En alle flessen Lipton. Ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waarbij je er eentje extra krijgt. Dat is de jaar van Jumbo. Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist. Leven het buitenleven. Pak die buitenklus aan. Met aanbiedingen op Makita, De Wald en meer. Alleen via iBoot.com of via onze app. Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukenloods. Smin. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smin. Boost yourself. Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon. Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com. Fans van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse Jona goldappels. 1,5 kilo voor maar 1,59. Een lekker Hollands prijsje. Dat is het zeker. Fans van Voordeel. Aldi. Rijdt u een Mercedes van 6 jaar of ouder, dan is er goed nieuws. Met Mercedes-Benz Service Select krijgt u namelijk op geselecteerde modellen 15% korting op onderhoud. Met originele onderdelen en gratis Mobilo pechhulp. Zo combineert u topkwaliteit met een scherpe prijs. Registreer u nu eenmalig op mercedes-benz.nl/service-select en pak die 15% korting. Vraag uw Mercedes-Benz dealer om meer informatie. Mercedes-Benz Surface Select. Welcome home. Ook lekker voordelig bij Aldi. Gezouten notenmix, diverse varianten, 200 gram maar 2,19. Spare ribs, barbecue of pittige marinade, 500 gram voor maar 3,45. Die kosten je dus geen rip uit je lijf. Fans van Voordeel. Aldi. Combineer meer, krijg meer. Combineer nu internet en mobiel en krijg alleen bij KPN, Netflix of ESPN compleet cadeau. Elke maand weer. En je kunt je cadeau elke maand wisselen als je even iets anders wil streamen. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. Ja, goedemorgen. Vandaag een mix van zon, wolken en een enkele bui. Vandaag neemt in het noorden en oosten later de bewolking toe. En daar kan dus ook wat meer regen vallen. Het wordt 10 tot 14 graden. En een overzicht van de files heeft Rick voor je. Begin op de A1 Amersfoort Amsterdam bij Naar de Vesting 30 minuten vertraging. A4 Den Haag Amsterdam bij het Ringvaart Aquaduct 22. Dan de A58 Breda Eindhoven bij de brug over het Wilhelmina-kanaal. Mensen op de weg en de vertraging 44 minuten. En dan de flitsers op de A4 Delft Schiedam bij Schiedam 61.3. A7 Den Hoever Amsterdam bij Abbekerk 41.5. En de laatste is de N35 in beide richtingen bij Mariënheem 23.3. 8 minuten over 8:30, de hoofdpunten van het nieuws nu. Florentine, goedemorgen. Goedemorgen. Na meer dan 30 jaar is er misschien een doorbraak in de verdwijningszaak van de Limburgse Tanja Groen. Een Belg zegt te weten wie haar heeft vermoord en waar ze begraven ligt. Dat melden verschillende media. Een hogere onbelaste kilometervergoeding betekent niet dat werkgevers daarin automatisch meegaan. Zoiets kost gewoon heel veel geld, zegt de werkgeversclub. Het kabinet wil de kilometervergoeding verhogen vanwege de gestegen brandstofprijzen. En bultrug Timmy is uit zichzelf weggezwommen voor de Duitse kust. Daar was de walvis een paar keer gestrand op een zandbank. Bij hoog water is Timmy losgekomen en reddingswerkers die houden hem nu heel goed in de gaten. Nou, wat fijn. Stel, je zit in de kroeg en je ziet een ruzie ontstaan. Mensen gaan harder praten, ze beginnen op een gegeven moment te schelden en je ziet het gewoon escaleren. Maar de politie wordt pas gebeld als een vechtpartij al aan de hand is. Ja. Nou, er wordt nu dus onderzoek gedaan naar hoe je AI-technieken kunt inzetten om zo'n ruzie te voorkomen of om op tijd als politie erbij te zijn. Die kan dus horen met zijn techniekje. Nou ja, de mensen gaan harder praten, het gaat escaleren en dan kan op tijd de politie gewaarschuwd worden. Dus dan komt de politie nog voordat er een klap is uitgedeeld? Ja, inderdaad. Dat is ook apart. Nou, ja. De Hogeschool Saxion en Enschede, die gaat daar nu de komende 3 jaar lang onderzoek naar doen. En dat gebeurt dus inderdaad met sensoren. En wie weet komt er dus een oplossing voor. Maar dat wordt wel ingewikkeld op een gegeven moment. Als je dat soort dingen gaat voeren. Want dan krijg je op een gegeven moment dat je wordt je staande gehouden door de politie. Waarom word je aangehouden? Ja, u bent voornemens om te hard te gaan rijden. Ja. En u krijgt preventief een bekeuring. Nee, maar goed, als de politie toch daar in de buurt is... dan Ik snap het. Maar de uitsmijter zouden er dan ook al tussen kunnen springen natuurlijk. Als er een uitsmijter is. Ook dat. Met die AI-techniek. Ja. Ja. Nou ja, het is toch een oplossing. Als het vechtpartijen voorkomt in het uitgaanswereldje... is het natuurlijk sowieso fantastisch. Dus ik heb natuurlijk heel lang gewerkt in de horeca. Ja. Je kon van tevoren, je wist al precies... Dat zijn de ettenbakjes en dat. En je wist, die gaan met name eruit. Groepjes. Die altijd kan je eruit vissen. Groepjes, 5, 6 man. Altijd raak. Maar er zijn ook bepaalde avonden. En ik weet niet waarom dat in zit. Wij merken dat hier volle maan. Ook met... Met volle maan was het in de discotheek altijd ellende. Ik weet dat de uitsmijters onderling ook altijd zeggen... Oh, het is volle maan, er wordt gelazen. Ja. Dat schijnt echt een dingetje te zijn. Dat mensen daar toch op reageren. En of het dan komt omdat het lichter is buiten. Of einde van de maand, geld is op. Ja, maar je hebt ook wel eens van die ochtenden. Dat merken wij in de app, in de reacties. Dan lijkt het wel alsof iedereen collectief een beetje chagrijnig is. Ja. Dan krijg je de ene beetje bozige reactie naar de andere. Ja. En er zijn ook ochtenden, dan is iedereen vrolijk. En dan is het gezellig. En waarom dat in zit, daar kan je niet te geen idee. Nee, bijzonder is dat. Wij gaan eventjes naar Stemmenjacht. Oh, leuk. De 538 Stemmenjacht. Tim van Krimpen uit Rozenburg, goedemorgen. Mooie naam. Hallo, goedemorgen. Tim van Krimpen. Ja, goedemorgen. Hey, hoe zou jij het vinden om 40.000 euro te winnen? Nou, dat zou zeker fijn zijn als ik dat kan winnen, ja. Nou, dan is dit de deal. Jij noemt even de juiste naam en wij gaan 40.000 euro overmaken. Ja, dat is goed. Ja, toch? Ja. Deze stem, daar spelen we om. Leuk. Ja. Ik denk dat het Alina Rijn is. Alina Rijn? Oeh. Ja. Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Alina Rijn. Het antwoord is... Fout. Wow. Wat is Tim dan weer? Nou, Tim, je had dus moeten zien wat hier in de studio met de lampen gebeurt. Ik wist niet eens dat ze dat konden. Mijn hemel. Ja, jammer. Het is niet goed, jammer. Nee, helaas. Tim, je krijgt als troostprijs een reiskoffer van de Postcode Loterij. Ja, top. Dankjewel. Oké, man. Leuk je gesproken te hebben. En blijf verder zoeken naar de juiste naam. Wij spelen zometeen hier De Hustle. Je maakt kans op 3 kaarten voor Koningsdag en een oranje badjas. Als je mee wil spelen, mag je bellen met 0909-30538. De 538 Stemmenjacht. ochtendshow. Radio 538. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. A mad place. It's you and me together. The end of a wild day. Don't keep it all bottled up and release your energy. Hey, hey. Only reason we are here is to celebrate in a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away. Baby, keep the music playing. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into a zoo. To cool down, continue to seek and find. What do we do now? It's all about finding love. Sometimes hard to come by, but when it comes to us, it's always a good time. Hey, only reason we are here is to celebrate in a place where anyone can be anything. Hold on to this moment, don't let it fade away. Baby, keep the music playing. A zoo, come on, keep it up. It's funny if you're down to play. And we're turning the floor into a zoo. Shakira en Zoo bij 538 in de ochtendshow. 12 minuten voor 9 uur is het geworden. En ja, de Dutch Duizend staat over 12 minuutjes op het punt van te beginnen. Maar om je een klein beetje in de stemming te krijgen, om een beetje dat Dutch Duizend gevoel op te poken. Dat is zo'n fijn gevoel. Ik vind het zo'n leuk spel. Hebben we toch maar weer even besloten om de hussel van stal te halen. We gaan het gewoon weer doen. Een nieuwe ronde in dit radiospel. Waarvoor Freek van Daal vanochtend naar de studio is gekomen. Freek, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Van One to Trio. Steeds. Ik denk dat je ook met die plaat nogal in de Dutch Duizend staat. We hebben het onderweg gekeken, maar volgens mij staat hij er niet in. Staat hoe is dat nou mogelijk? 10 kleine teringtubbies. Anders had ik wel een hussel gemaakt van juffrouw Toos op 10 kleine teringtubbies. Dat was een van de hits, hè? 10 kleine teringtubbies. Maken we er toch de Dutch Duizend in één van. Je staat in de bubbelingen. Of een tip voor de top van volgend jaar. Hey, maar Freek, hartstikke fijn dat je hier bent. Voor de mensen die het spelletje helemaal niet kennen, het is eigenlijk best eenvoudig. Jij speelt zometeen de melodie van liedje A. Ja. En daarop de tekst van liedje B. Helemaal goed. En dan is het aan onze kandidaten om die twee platen eruit te halen. En voor ieder goed gegeven antwoord is er dan een punt te verdienen. Yep. Ja. Wij hebben als kandidaten te beginnen Esther. Esther, goedemorgen. Goedemorgen. Uit Spijkenissen. Ja, dat klopt. Ja. Yes. Esther, jij gaat het spelletje De Hussel spelen. Ja. Zodra jij zometeen weet om welke titel of artiest, dat mag trouwens ook wat liedje het gaat, dan mag je dat roepen en dan kun je dan een punt mee verdienen. Dus zowel de melodie als de tekst zijn een punt waard. En jij gaat het opnemen tegen Dennis uit Leeuwarden. Dennis, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Goedemorgen. Hey. Dennis, ben jij een beetje muziekkenner? Ja, normaal gesproken wel, maar er komt nu natuurlijk wel een druk bij kijken. Het komt dichtbij, hè? Het is altijd spannend om nu op de radio te zeggen dat je er heel goed in bent. Want dan zal je net zien dat je ze niet herkent. Maar ik heb een beetje gezien wat Freek zo meteen gaat spelen. Wij weten niks, hè? Ik denk dat het goed te doen. Ja, ik heb hier de antwoorden al gekregen van Freek. Dus dat is wel voor mij dan mag jij niet meedoen, Tim. Nee, ik doe het niet. Dat zal oneerlijk zijn. Esther en Dennis. Yes. Zijn jullie klaar voor een potje husselen? Ja. Hartstikke goed. Dan is het wel belangrijk om nog eventjes te melden dat Freek zo meteen gaat spelen. En die heeft dan op een bepaald moment in het liedje even een onderbreking. De break van Freek, ja. En zodra die break er is, mag je je naam noemen en het antwoord geven. Oké. Ja? Zijn jullie er klaar voor? Goed. Dan zou ik zeggen, Esther en Dennis, heel veel succes. Luister goed naar de eerste opgave. Duizenden strepen, duizenden bomen. Die moet makkelijk zijn, hè? Ik ben in gedachten, ik ben aan het dromen. Ik weet er één. Je zit in mijn auto, ik voel me bevrijd. Daarin zit mijn leven, ik heb alle tijd. Denk aan tijd. Esther of Dennis, hebben jullie enig idee? Dennis. Ja, Dennis. Ik weet eentje. Ja, welke weet je? Het Mark Beschuitmaker, Engelbewaarder. Ja. Dat is inderdaad de tekst, maar nou zoeken we nog de melodie. Ja, die weet ik nog even niet. Esther, heb jij enig idee? Komt het je vaag bekend voor? Denk aan de tijd, jongens. Ja, we hebben geen tijd. Oh, ik weet hem. Nou? Terug in de tijd van Yves. Dat is goed. Knap. Oh, ja. Wauw. Ja, als ik terugkom in de tijd, dan wel met jou. Daarom die tijd natuurlijk. Ja. Ik heb je zo lang niet gezien. Ah, nee. Hoe is het nou? En nou de tekst. En ik weet nu ook dat er een hemelbewaarder bestaat. Je kunt haar niet zien als ze zachtjes met je praat. Ja. Ja. Nou, dat betekent dat wij 1 punt kunnen noteren voor... Nee, wat zeg ik? 2 punten zelfs voor Dennis. Esther? We gaan Esther even op weg helpen. Jij moet wel een beetje een tandje bijzetten. We gaan Esther even op weg helpen. Ik ga mijn best doen. Oké, komt-ie. We gaan naar de tweede opgave. Een muts op mijn hoofd en mijn kraag staar omhoog. Het is hier ijskoud, maar gelukkig wel droog. De dagen zijn kort hier, de nacht begint vroeg. De mensen zijn stug en er is maar één kroeg. En als ik naar mijn hotel loop, na een donkere dag, dan voel ik mijn huissleutels diep in mijn zak. Ja. Dennis. Ik weet hem. Esther. Oh, wacht even. Dennis, even kijken of Esther iets weet. Het is Guus Meeuwis met Brabant. Ja. Ja. Golden Earring. Weet jij die dan misschien, Dennis? Ja, dat is volgens mij T-Lau met Iedereen is van de Wereld. Ja, misschien inderdaad, de band van T-Lau. Het is helemaal goed. 1 punt voor Esther, 1 punt voor Dennis. Ja, de mensen, ze slapen en de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want dan brandt nog licht. En die anderen natuurlijk. Iedereen is van de wereld, de wereld. Van iedereen. Van iedereen. Leuk zeg, als je het op deze manier hoort. Hey Esther, jij hebt 1 punt, Dennis heeft er 3. Het kan nog gelijk spel worden. Het kan gelijk spel worden, maar dan moet jij zowel de tekst als de melodie in de laatste opgave zien te herkennen. Dus zet hem op, Esther. Dit is de laatste kans om gelijk te komen met Dennis. Steeds als ik je zie lopen, dan breekt de hemel een klein beetje open. Sterren je laat ze verdwalen, met je ogen die altijd stralen. Jij kan de zon laten schijnen, want je loopt langs en de wolken verdwijnen. Oeh, nou eens even kijken of een van jullie een van de twee liedjes heeft herkend. Esther of Dennis? Esther. Ja. Esther. Marco Borsato? Ja. Oh, god, ik weet niet hoe het ermee. Ja, ja. En die andere is van Julie, weet ik nou. Nou, weet ik niet. Ik weet niet, Dennis, heb jij misschien wat anders gehoord? Ja, de meeste dromen zijn bedrog, is het volgens mij. De meeste dromen, ja, meeste ja? dromen zijn ja? bedrog, ja. En wat, heb je die andere er ook nog tussenuit gehaald? Nee, dat is voor mijn tijd, denk ik. Ja, fair voor jouw tijd. Ja, dat is wel een beetje shocking, dit, hè? Ik noteer, Esther had Marco Borsato goed, dus die geven we dan nog een puntje erbij. Dat betekent dat het 2 punten voor Esther is geworden. Ja, zeker. En 3 voor Dennis, die had hij natuurlijk al. Ja. Jullie hebben allebei de melodie van dit liedje niet weten te herkennen. Maar als je het hoort, dan zeg je, oh ja, natuurlijk. Het is Shocking Blue met Venus. De meeste dromen zijn bedrog. Als ik wakker word naast jou, dan droom ik nog. En die andere natuurlijk. Well, I'm your Venus. I'm your fire at your desire. Lekker, jongens. Freek van Dijk. Esther, helaas voor jou geen badjas, geen kaartjes. Maar je hebt een dappere poging gedaan. 2 punten voor jou. Dennis die was gewoon ook wel heel erg goed. 3 punten, Dennis. En dat betekent dat jij 3 tickets krijgt voor 35 Koningsdag. En een oranje badjas. Super. Dat is wel een topprijs, ja. Nou, hartstikke. Ja. Meen je dat? Of is dit ik dat er goed in was, hè? Oh. Nou, het viel niet tegen, Dennis. Absoluut niet. Gefeliciteerd jij, Esther. Leuk je gesproken te hebben. En morgen spelen we een nieuwe ronde in de Hussel. Dus dan kom jij weer gezellig deze kant op, Freek. Ja, joh, tuurlijk. Ja. En de Dutch 1000, want dit is de opmaat naar die lijst. Die start zometeen na deze plaat van Maneskin. Supermodel. Alone at parties in a deadly silhouette. She loves the cocaine, but cocaine don't love her back. When she's upset, she talks to Maury and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. Way back in high school, when she was a good Christian, I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named the Virgin Mary takes confessions. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master. My compliments. If you wanna love her, just deal with that. She'll never love you more than money and cigarettes. Every night's a heartbreak. Hey, don't think about it. Hey, just let her go. 'Cause her boyfriend is the rock and roll. Hey, save her every moment till she has to go. 'Cause her boyfriend is the rock and roll. Alone at parties, she's working around the clock. When you're not looking, she's stealing your boss's